o que fazer com ele, acharam por bem jogar ele no poço, foram até o pai conversar com ele. Disseram: pode confiar o osso para nós, para que eles executem. Isso te remete a um pensamento que, na realidade, ele não confiava muito neles. Ele não confiava que o José e o Yusuf estivessem com eles, senão eles não pediriam a confiança dele. Outra coisa que você tira, uma conclusão que você tira, que ele tinha algum tipo de medo dos irmãos do Yusuf contra ele. E isso tudo, esse sentimento, ele faz herdar muita inveja entre os irmãos. Você ser autoprotetor com um filho e deixar o outro, você não confiar que os outros falem com esse, isso gera um sentimento de inveja enorme entre os filhos. Disseram: nós seremos bondosos com ele, nós vamos tratar ele bem. Mande ele com nós amanhã para que ele coma. Nós vamos fazer um passeio, ele vai comer, ele vai beber e ele vai brincar. A palavra brincar usada nessa parte foi uma palavra muito psicológica para o Yusuf gostar, porque as crianças geralmente gostam de brinquedo, gostam de brincar. E é por isso que, se você quer passar uma mensagem para um filho que você tem ainda numa idade pequena, fazer ele estudar, fazer ele decorar algo, passar uma mensagem para ele, passe dentro de uma brincadeira, que você vai ter um resultado muito melhor. Porque a brincadeira é a primavera das crianças, que eles mais gostam de brincar. Então eles iludiram, não, eles proporcionaram, falaram a palavra brincar para que o Yusuf também atiçasse o Yusuf a querer brincar. E também nisso existe uma lição, que as crianças brincarem longe dos olhos dos pais é um perigo. E nós vamos ver o perigo que foi, ou dos responsáveis, ou de uma pessoa responsável. Mas as crianças não podem ficar soltas por aí brincando sozinhas. A maioria dos problemas que surgem entre as crianças ou nas crianças é porque elas adquiriram de outras crianças, aprendem coisas erradas uma com a outra. Eles têm que estar sempre sob os olhos das pessoas responsáveis e dos pais. E no final o Sheikh falou de uma regra de leitura do Corão que eu realmente não consigo traduzir. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به، يعني مجرد أن يخرجوا به للنزهة هذا يسبب الحزن ليعقوب، وهذا من فرط حبه لولده. يعني نهار ما يخرجوا مثلا يقعدوا يوم أو بعض يوم، ساعتين، نصف نهار، نهار كامل، ومع ذلك يحزن يعقوب لفراق يوسف هذا اليوم أو هذه المدة القصيرة، وهذا يدل على فرط وشدة حبه لولده. طيب ماذا كانت النتيجة؟ إذا كان يعقوب لا يتحمل أن يفارق يوسف يوما ويحزنه ذلك، فقد فارقه 40 سنة، كما قال بعض أهل التفسير إن المدة صارت 40 سنة لما غاب عن أبيه وصار معه ما صار في مصر. 40 سنة يفارق ولده، وهو الذي كان لا يتحمل أن يفارق ولده يوما واحدا. هذا نستفيد منه أن الإنسان لا يبالغ في حب شيء أبدا، لا تبالغ في حب شيء، لا ولد ولا زوج ولا زوجة ولا مال أبدا، كن مقتصدا. ها؟ ولذلك في بعض الآثار: اعمل ما شئت فإنك مجزي به، وعش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. حب زي ما أنت عايز، لكن حط في حسبانك أنك ستفارق من تحب يوما ما، علشان لما تفرقه ما تنصدمش، تبقى أنت موطن نفسك ومهيئ نفسك للحظة الفراق. ها؟ أحبب من شئت فإنك مفارق. نخش على الآية الثانية. O pai respondeu para eles quando eles pediram para que confiasse José a eles. Ele disse: certamente isso me entristece, que vocês vão com José. Quer dizer, só pelo fato de ele se ausentar de Yusuf, um dia talvez, ou a metade de um dia, isso seria motivo de tristeza para o pai. Isso é um exagero no amor ao filho. E existem muitas pessoas com esse sentimento. Ele não quis ficar distante do filho durante um dia, ou metade de um dia. Teve que ficar distante dele depois de 40 anos, como nós vamos ver. Isso nos dá lição também para que a pessoa não exagere no amor a qualquer tipo de coisa. Filho, esposo, esposa, dinheiro. Porque todas as coisas nós vamos abandonar e ir. Tudo que você gosta, chegará um dia que você vai abandonar aquilo. Então, se a pessoa se acostumar a isso, é muito mais fácil. Como foi dito, goste de quem você quiser, mas um dia você vai precisar abandoná-lo. Faça o que você quiser, porque você vai ser recompensado pelo que exatamente você fez. Então, que as pessoas não tenham exagero ao amar as coisas ou as pessoas como teve o pai de Yusuf. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. هنا يقول أهل العلم قد لقنهم الحجة، لأنه لما قال لهم وأخاف أن يأكله الذئب رجعوا إليه وقالوا أكله الذئب، هو الذي أعطاهم الحجة. ولذلك إذا كانت هناك ريبة في إنسان فلا تعطيه الحجة، لا تلقنه الحجة، يعني مثلا ما تقولوش أنا خايف عليك لا يضيع منك، هيرجع يقول لك ضاع مني، أنا خايف عليك لا حد يطلع عليك مثلا ويخطف الشيء ده، يقول لك حد طلع علي. فيعقوب عليه السلام لما قال لهم أخاف أن يأكله الذئب، هم لم يكن في بالهم هذه الحيلة، فكأن أباهم قد ألهمهم بها، فرجعوا وقالوا أكله الذئب ودبروا ما دبروا. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، أجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، يعني اتفقوا جميعا بالإجماع. يقول العلماء إن أهل المعاصي يشجع بعضهم بعضا على المعصية، أجمعوا اتفقوا، ها؟ فدائما تجد الصحبة الصالحة على العكس بقى تشجع على الطاعة، ممكن تكون مكسل انت عن الطاعة يشجعوك، والصحبة غير الصالحة تشجع على المعصية. هؤلاء أجمعوا على أن يجعلوه في غيابة الجب. وأوحينا إليه، الله عز وجل أوحى إلى يوسف، لتنبئنهم بأمري ماذا وهم لا يشعرون. هذه فيها بشرى من الله ليوسف بأن الله سوف ينجيه. إخوته يكيدون له كيدا ويلقونه في الجب ويريدون قتله، ولكن الله عز وجل أراد أن يطمئن قلبه وأن يبشره بأنه لن يضيعه وأنه سيحفظه. وهنا تأتي أهمية التثبيت والبشارة بالخير عند الشدة. ما يكون الإنسان في شدة أو في كرب يحتاج إلى من يثبت قلبه، يحتاج إلى من يبشره بالخير، كما قال الله عز وجل لأم موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. بشرى، بشرى في وقت الشدة. وكما قال الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في وقت الشدة في أيام الفترة المكية: سيهزم الجمع ويولون الدبر. ولذلك سيدنا عمر تعجب: أي جمع هذا؟ أي جمع هذا؟ فين الجمع اللي هيهزم؟ إذا كان إحنا الواحد فينا لا يأمن على نفسه، ها؟ فهذا فيه من فضل الله عز وجل أنه يبشر عباده بالخير عند الشدة والكرب. هذا اللقاء هو في حين لقاء بالبيت. نعم نعم، هذا الوحي كان في ذلك الوقت. بعض العلماء قال إن هذا الوحي يدل على أنه كان نبيا في هذا الوقت، وبعض العلماء قال إن الوحي ده عبارة عن إلهام من الله عز وجل، لأن مش كل اللي ربنا بيوحى يوحي إليه بيبقى نبي، بدليل أن ربنا أوحى إلى النحل وأوحى إلى أم موسى، فهذا نوع من أنواع الوحي يسمى الإلهام. Portanto, ele falou ao pai do Yusuf da sua tristeza em ficar longe do seu filho durante um tempo, e ainda deu o caminho para eles fazerem o que fizeram. Disse para eles: eu tenho medo que vocês se distraiam e a raposa coma o Yusuf. Eles escutaram isso e voltaram embora. Nós se distraímos e ele comeu mesmo, o animal comeu o Yusuf. Então, quando você vai falar alguma coisa para uma pessoa que você tem dúvida, não deixe um pretexto para ela. Fala: olha, pega isso aqui, cuidado de perder, porque alguém pode pegar de você ou você. Se a pessoa não é de confiança, ela vai lá, ela pegou já. Você já deu para ele? Ele já vai lá, pegou mesmo, como você disse para mim, aconteceu. Você já deu para ele o pretexto. E os filhos os irmãos do Yusuf, quando escutaram o pai falando que o animal poderia comer o Yusuf, dito e feito, voltaram e falaram para ele: o animal comeu o Yusuf, colocaram ele no poço. Quando eles foram com o Yusuf, finalmente, para colocar ele no poço, foram unânimes em colocar ele ali, unanimidade, ninguém disse não, ninguém deu outra opinião. Isso te dá uma lição e me dá uma lição, que as pessoas do mal, quando vão fazer o mal, eles são unânimes, umas ajudam as outras. A unanimidade existiu nesse ato. E sempre que tem um pecado, um grupo está cometendo algo de errado, eles são unânimes em fazer aquilo. E sempre que tem um grupo de pessoas boas, são unânimes em fazer o bem, e assim por diante. Quando eles estavam colocando José e Yusuf no poço, ele recebeu um tipo de uma revelação de Allah Azza wa Jalla, que você, Yusuf, você vai dar para eles a resposta, você vai lembrá-los desse ato que eles estão fazendo, mesmo que demore, sem eles perceberem. Isso serviu para que Yusuf tenha mais confiança, para encorajá-lo cada vez mais, porque ele estava sofrendo uma situação difícil. E isso também nos dá a lição que quando a pessoa está em alguma dificuldade, você tem que levar um alento para ele, uma palavra de incentivo, uma palavra de coragem, para que aquela pessoa possa crescer, o autoestima dele se elevar, como Allah Azza wa Jalla disse para a mãe de Musa, Moisés, alayhi salam: amamente o seu filho, se você temer por ele, jogue no mar, depois nós devolveremos ele, não tenha medo, nem se tristeça, e eu vou devolvê-lo para você. Foi a garantia de Allah no momento de dificuldade da mãe de Musa, alayhi salam, para que ela tivesse coragem de fazer o que ela fez. Como também o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no início do Islã, com as dificuldades que ele teve, Allah revelou para ele e disse: os grupos que estão contra você serão derrotados e partirão embora. Isso era inimaginável na época, até Omar